तूने तूने बेवफा तूने तूने प्यार में बदनाम कर डाला आए प्यार में बदनाम कर डाला चैन से जीने न दिया चैन से मरने न दिया चैन से जीने न दिया चैन से मरने न दिया जीना हराम कर डाला हाय जीना हराम कर डाला हाय प्यार में बदनाम कर डाला प्यार में जिसको मैंने अपना समझा था यारा प्यार में जिसको मैंने अपना समझा था यारा उसने ही मुझको यारों बिना मौत के मारा यारों बिना मौत के मारा जो नहीं सोचा मैंने जो नहीं चाहा उसने वो काम कर डाला हाय उसने वो काम कर डाला तेरे गम में ही पीता हूँ पी पी के रोता हूँ तेरे गम में ही पीता हूँ पी पी के रोता हूँ तेरी याद में ओ मेरे दिल भर अपनी आँख भिगोता हूँ मैं अपनी आँख भिगोता हूँ मेरी चाहत को तूने मेरी चाहत को तूने यूं ही नीलाम कर डाला हाय प्यार में बदनाम कर डाला सारे टूटे दिल भी मेरा टूटा कसमे वादे सारे टूटे दिल भी मेरा टूटा जिस दिन से ठुकराया तूने मेरा नसीबा रूठा रब्बा मेरा नसीबा रूठा मुझे खाक देने की मुझे खाक देने की पूरा इंतजाम कर डाला हाय पूरा इंतजाम कर डाला बेवफा तूने तूने बेवफा तूने तूने प्यार में बदनाम कर डाला हाय प्यार में बदनाम कर डाला हाय प्यार में बदनाम कर डाला बेवफा तूने तूने बेवफा तूने तूने प्यार में बदनाम कर डाला हाय प्यार में बदनाम